Met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. Na een ontmoeting met president Zelensky. Daar zei hij zich in te blijven zetten voor Amerikaanse steun in Oekraïne. Ook bracht hij een bezoek aan zwaar getroffen plaatsen als Bucha. Pence is presidentskandidaat voor de Republikeinen. En in tegenstelling tot zijn tegenstander Trump kritisch over de Russische president Poetin. Een groep boeren heeft enige tijd de Rijnbrug bij Rhenen met tractoren geblokkeerd. Het ging om zo'n 10 trekkers die het verkeer in beide richtingen tegenhielden. De Rijnbrug is een belangrijke wegverbinding tussen Rhenen en Kesteren. Het verkeer had door de wegblokkade ruim een uur vertraging opgelopen. Het kabinet moet in gesprek blijven met de boeren, ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Dat zegt regeringspartij CDA. Vorige week stapte landbouworganisatie LTO uit de gesprekken. De andere regeringspartijen vinden dat de tijd voor praten nu voorbij is en kondigden daarna zelf aan met plannen te komen. Ook zeggen ze dat LTO niet beloond mag worden voor het weglopen bij de onderhandelingen. In Den Bosch zijn 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Ze zijn 19 tot 31 jaar. Tijdens invallen op 25 plaatsen in onder meer Noord-Brabant en de regio Amsterdam nam politie vuurwapens en drugs in beslag. Bij de plofkraken werd volgens de politie in totaal ruim 1 miljoen euro buit gemaakt. Op satellietbeelden van een voormalige militaire basis in Belarus zijn nieuwe constructies te zien, meldt onder meer Radio Free Europe. Mogelijk is het een nieuw onderkomen voor Wagner, het huurlingenleger dat zaterdag in Rusland in opstand kwam. De constructies waren 2 weken geleden nog niet zichtbaar. Oekraïne ligt op zo'n 300 kilometer van het oude militaire terrein. Het weer, het is bewolkt, hier en daar valt een bui. Plaatselijk kan het gaan onweren. Morgen zijn er perioden met zon, ook dan is er wel weer kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, dit weekend is Kitty Kottie. Daarmee wordt de afschaffing van de Nederlandse slavernij gevierd. En dat gebeurde dit jaar precies 150 jaar geleden. Onze verslaggever Meerte van der Drift is daarom de hele week op de Caribische eilanden. Neemt ons iedere avond mee naar een ander eiland. Meerte, waar gaan we het vanavond over hebben? Ja, dat klopt. Je hoorde begin van de week al een reportage uit Sint Eustatius en uit Aruba. Ik heb veel mensen gesproken op Sint Maarten, Curaçao. Maar vandaag ben ik op Bonaire, vlakbij de zoutpannen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want dit eiland, Bonaire, heeft een bijzondere geschiedenis als het gaat om de slavernij en ons koningshuis. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Meerte. We horen het allemaal straks in de reportage. We staan de hele week geparkeerd met de NPO Radio 1-bus bij het Maritiem Museum Zeeland in de haven van Vlissingen. Hier werden de schepen gebouwd waarmee de slaven werden vervoerd en die gingen zo de haven uit. En zo werd dit een zeer belangrijk centrum van Nederlandse slavenhandel. Bij mij te gast zijn twee educatief gidsen van het museum. Harry Overdam en Lette Corneel. Welkom in de bus. Dankjewel. Ten eerste even, want we staan ook dus naast het museum, het pand waarin het Maritiem Museum zit. Wat is de geschiedenis daarvan, Harry? Het Lamsenshuis is gebouwd door Cornelis Lamsens in 1641. Maar voor die daar kwam, zijn vader, het zijn Belgische mensen, en die was burgemeester van Oostende. En rondom 1580 was natuurlijk ook rondom de discussie in België rondom het katholicisme en de protestanten. Met name Philips II die daar door heel veel mensen, en met name de rijke reders uit Antwerpen, Brugge, Gent en Oostende, naar Nederland vluchten. Ja, die kwamen hier naartoe. Ja, en als je dat nu eigenlijk zou het economische vluchteling kunnen noemen, als je daar zo nu naar kijkt. Hè? Nou, die heeft hier dit pandje laten bouwen. En het is in de bouwstijl in de Hollandse klassische stijl. En met name het torentje is heel bekend. Ja, want er zit middenop. Het is een wit beige pand en bovenop een torentje. Ja. En waarom is dat bekend? Het torentje, dat was eigenlijk de plaats waar Cornelis Lamsens de ondernemers naar boven liet komen en waar hij zijn spullen verkocht. Ah. En dat is wel leuk om misschien op te vertellen. In het torentje, daar hangt een houten roos, Subrosa. En dat betekent vertrouwen. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen wat er hier binnen, wat wij onderhandelen, wat we afkopen, tegen welke prijs, dat moet wel hier blijven. Ah. Dat was bijvoorbeeld een van de kenmerken van het torentje. Ja, verder is Cornelis Lamsens natuurlijk wat dat betreft een heel bekende in Vlissingen in die periode. Want hij had samen met zijn broer Adriaan een grote scheepvaartondernemingen. Hij was, had te maken met de West-Indische Compagnie. En zaten zij dan ook in de slavenhandel? Ze deed ook slavenhandel. Ja. Ze deed en met name ook kaapvaart en slavenhandel. Hij was ook, had het patroonschap later over Tobago, een eiland in de Caribbean. En als je het verhaal over leest, dan zie je heel veel wat er gebeurt op de Caribbean, wat er vanuit Vlissingen gebeurde naartoe. Maar wat je heel weinig leest en ook heel moeilijk kan vinden, wat gebeurde er met de inheemse bevolking die daar woonde? Ja. Want dat eiland was al heel oud. En wij zeggen rondom 1490 later dat we ontdekkingsreizigers hadden. Maar wij hebben dat eiland niet ontdekt. Dat eiland was er al lang. En ja, natuurlijk. Waren al mensen. Er wonen heel veel mensen, inheemse mensen. Maar hij zat bijvoorbeeld ook in de Staten-Generaal, namens de Staten van Zeeland. Hij had een groot aantal schepen. Hij had de beurs gebouwd, werd de tol gegeven. Hij had een groot grondgebied in Zeeland. Een belangrijk man, heer. En hij zat in het hele eigenlijk netwerk rondom, met name allerlei bedrijfjes die toeleverancier waren voor de economie. En wat dat betreft was het wel naast allerlei andere ondernemers. Want wat er waren er wat in Vlissingen. Die met name ook een relatie hadden met de slavernij. Ja, is het zoals het genoemd wordt, een stadspaleis wordt het wel genoemd. En je kan het stadspaleis zien via de NPO Radio 1 app. En daar ook een vraag stellen over de uitzending. Het museum heeft een permanente tentoonstelling over het slavernijverleden. Letten, waarom is het daarvoor gekozen? Nou ja, ik denk, je kunt eigenlijk, als je de maritieme geschiedenis van in de 17e, 18e eeuw van Vlissingen goed wil vertellen, ja, dan hoort daar gewoon het hoofdstuk slavernij bij. Als je dan ook wil weten, als je het verhaal goed wil begrijpen, ja, dan is het belangrijk dat je weet welke rol slavernij gespeeld heeft. Hoe groot die rol was, welke invloed het had, welke impact het heeft gehad op alle spelers, toen en nu. Dus het feit dat het ook permanent is, ja, dat geeft ook aan hoe belangrijk het is. Ja, is het ook een zwarte bladzijde in de geschiedenis? Ja, hier hebben Harry en ik het ook al eerder over gehad. Ik vind het ook een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Walcheren. Maar waar we het vooral samen over moeten hebben. Zodat we ook weer samen vooruit kunnen. Maar Harry heeft ook altijd een andere mening als het gaat over zwarte bladzijden. Vertel, Harry. Ja, ik vind, ik haal het een beetje kriebel zoals we het hebben over de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Alsof je die bladzij om kan slaan. We hebben het over een periode van 400 jaar. Plus het feit zwart krijgt dan ook een hele rare intonatie. We hebben het over slaafgemaakte. Dus dat vind ik al heel opmerkelijk. Maar we moeten geen bladzijde omslaan. We moeten samen een nieuw boek schrijven. Een nieuw boek over onze geschiedenis. Over onze geschiedenis. En in dat boek geschiedenis moet ook het verhaal van gewone mensen staan. En er moet ook het verhaal, niet alleen meer het verhaal van de grote heren en de admiraals en de politici en de allerlei de kapiteinen. De kapiteinen. Maar Bertolt Brecht heeft ook de motie gemaakt. Julius Caesar veroverde Gallië, had hij die een kok bij zich. Mm-hmm. Dus met andere woorden, en dat is denk ik in deze tijd een heel belangrijke van dat je geschiedenis. Eigenlijk moet je niet over, maar het zijn allemaal geschiedenissen. Ja, meervoud. En vanuit een meervoudig perspectief, dan heb je het ook. Je mag het verhaal van de witte kapitein is heel belangrijk. De transatlantische moet ook blijven vertellen. Maar we moeten ook het verhaal vertellen, misschien van het weesmeisje wat aan boord ging, of de weesjongen. Maar we moeten ook het verhaal vertellen van hoe de slaafvermaakte vanuit Ghana hier naartoe kwam. De rol van vrouwen, de rol van kinderen. Met andere woorden, het is veel meer meervoudig. En waardoor, denk ik, naar mijn idee ook de geschiedenis verrijkt. Ja, we duiken ook die geschiedenis nu in. Onze slaggever Meerte van der Drift, die is nu op Bonaire. Dat is een populaire bestemming natuurlijk nu voor Europese toeristen. De stranden, maar ook de zoutpannen en de slavenhuizen daar, die worden druk bezocht. Meerte ging erheen met een bewoner die daar een paar maanden geleden nog een gesprek had met koning Willem-Alexander. Want vroeger werden de tot slaaf gemaakte mensen hier koningsslaven genoemd. Vele van hen die werden blind. Bonaire. Het werd tijdens de slavernij voor de Nederlandse WIC een strafkolonie. Bonaire was een kolonia die castig. Tot slaafgemaakte die problemen veroorzaakte op Curaçao werden naar Bonaire gestuurd. Problemen in Curaçao, dan de man dan Bonaire. Ze werden zogenaamde kettingslaven. Ze droegen een ketting met een zware kogel. Dit is Boy Antoine. Hij is een bekende Bonaireaan en een belangrijk cultuur- en geschiedenisexpert. Jarenlang werkte hij als journalist, deed onderzoek en documenteerde de levensverhalen van ouderen op het eiland. Samen met mijn collega John Samson van Caribisch Netwerk zit ik in de auto. We rijden achter Boy aan naar een toeristische attractie, de zogenaamde slavenhuisjes bij de zoutpannen. We rijden over een smal dijkje en aan de rechterkant zie je de zee. Het water is azuurblauw, zo felblauw als je maar kunt bedenken. Aan de linkerkant de zoutpannen. Hier verdampt het zeewater en blijft het zout dus over. Ze zijn helemaal roze geworden van kleur en dat steekt fel af tegen de witte bergen zout en de blauwe lucht. Niks te zien, geen bebouwing, geen strandtentjes, geen hotels, niks. Alleen lage struiken. Hier zie je de plek waar tot slaafgemaakte mensen moesten werken. In de zoutpannen. De slavenhuisjes staan op vier plekken langs de zuidkust van het eiland. Blauwe pan, witte pan. Je had de blauwe pan, witte pan en rode pan. Als je het goed bekijkt, vormt het de kleur van de Nederlandse vlag. We staan bij de oranje pan. Oranje huisjes ter ere van de koning. Want nadat de WIC failliet ging, werden tot slaafgemaakte mensen op Bonaire direct bezit van onze koning. De zon is zo fel dat ik mijn ogen dicht moet knijpen tijdens het voeren van dit gesprek. Ja, door de reflejo, die is solo, die is salo. Het witte zout reflecteert als een soort spiegel. Door de felle zon word je verblind. Er is een lijst van tot slaaf gemaakt. Daarin is af te lezen dat mensen met 30, 35 jaar blind waren geworden. En ja, hun vrijheid kregen dus. Want ze konden niet meer gebruikt worden. Begin 1800 werd het verschepen van mensen uit Afrika zo omstreden dat het uiteindelijk verboden werd. Maar de Nederlanders hadden mensen nodig om de productie draaiende te houden. De bewegingen van mensen tussen Bonaire en Curaçao laten iets opmerkelijks zien. Dat Bonaire gebruikt werd om mensen te fokken. voor de slavernij. Ze zijn mensen, het zijn geen koeien of geiten. Maar ja, Nederland wilde met de slavernij doorgaan. Maar Nederland had op dat moment kunnen beseffen dat de slavernij onhoudbaar was. Alle landen in Europa besloten om mensen vrij te verklaren. Nederland koos er juist voor om verder te gaan. Dat zit me dwars. Bonaire werd door Nederland gebruikt om mensen te fokken voor de slavernij. Dat vertelde Boy Antoine ook aan koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia toen zij hier op bezoek kwamen. Ja, je ziet hier mensen lopen, er rijden scooters langs, auto's, er worden foto's gemaakt. De huizen zijn toeristische attracties geworden, maar de gidsen vertellen allerlei onzin. Dat hier mensen woonden of dat er tot wel 9 mensen in die kleine huisjes konden slapen. Daar klopt niks van. Zou ik naar binnen gaan? Dat is een heel klein deurtje. Ja. Je kan ook niet rechtop staan. Door zijn de maximum. Boy Antoine heeft hier samen met Kees Lukhart een boek over geschreven. Bonaire, een koloniale zoutgeschiedenis. In ons boek komen we tot de conclusie dat deze huisjes die Nederland heeft gebouwd voor propaganda zijn gemaakt. Om de wereld te laten zien dat Bonaire goed voor de tot slaaf gemaakte mensen zorgde. Dat ze konden slapen in stenen huisjes. Ons probleem is dat wij liever niet willen praten over de slechte dingen die zijn gebeurd in onze geschiedenis. De Bonaireaan heeft heel lang zichzelf niet willen associëren met Afrika. Ze wilden zich wel associëren met de oorspronkelijke bewoners. Dat ze zogenaamd de goede kleur, goed haar hadden. De schoonheid. Maar niet met de slavernij. Dit alles heeft Boy Antoine verteld aan de koning. Hoe mensen werden gefokt voor de slavernij, het loodzware werk in het bijtende zout en dat mensen uiteindelijk blind maakten. En ook dat de slavernij onder het koningshuis nog erger werd. Ik had de indruk dat ze goed op de hoogte zijn van de geschiedenis hier. Je zag koning Willem-Alexander afkeurend met zijn hoofd schudden. Je luisterde naar een reportage in samenwerking met het Caribisch Netwerk. En we praten met dit programma 5 dagen vanuit Vlissingen. Bij mij te gast zijn 2 educatiegisten van het Maritiem Museum hier achter mij in Vlissingen. Harry Overdam en Lette van der Loon. Vlissingen was een grote slavenhandelstad destijds. Koningsslaven werken tot je blind werd. Bonaire als strafkolonie hoorden we net in de reportage. Harry, hoe luister jij hier dan naar? Ja, wat ik dan naar luister is dat wij op een of andere manier heel rukzichtloos bezig waren met geld verdienen. En helemaal niet bij stilstonden of maar überhaupt de vraag aan onszelf stelden van... Hey, kan dit wel? Dit zijn mensen. En wie zijn wij dat wij dit mogen beslissen over mensen? Ja, en het werd ook nog erger onder het koningshuis, Letten. Ja. Hoe heb jij geluisterd? Ja, vreselijk. Ja. Als je dat allemaal zo weer hoort. En inderdaad, dat je gewoon het complete het menselijke aspect erin mist. Ja. Je kunt het je gewoon niet voorstellen, maar het was toch echt zo. Ja. Jullie geven ook rondleidingen aan kinderen, onder andere in het museum. Zijn er vragen bij kinderen of zie je dingen bij kinderen ontstaan waarvan je denkt, oh ja, dat blijft mij nu wel echt even bij wat iemand zegt? Nou, ja, we hadden gisteren een gastles op een school in Oostkapelle bij groep 7, een hele leuke groep. En we waren aan het einde van de gastles. Die gaf ik samen met mijn collega Joke. En toen stelde dus een jongen eigenlijk uit zichzelf de vraag... maar waar komt racisme dan vandaan? Ja. En dat zijn dan eigenlijk, ja, daar ben je dan heel erg blij mee. Dat zo'n jongen dan zelf die vraag verzint. Mm-hmm. Ja, dat hij zelf nadenkt. En wat zeg jij dan als antwoord? Nou, Joke gaf heel erg goed het antwoord. Dat ze ook zei, van, nou, is bijna een filosofische vraag. Ja. Ja. Maar en het antwoord is ja, denk ik. Of ja. Ja. Ja. Deels, maar... Of ja. Ja. En is het, Harry, voor jou iets wat je mee wil geven aan die kinderen? Of wat wil je graag meegeven tijdens zo'n rondleiding? Nou, bijvoorbeeld, je ziet het nu ook. Er wordt heel veel over de transatlantische slavernij verteld. En dat is belangrijk om mensen daar ook mee in gesprek te zijn. Maar als wij met kinderen door het museum lopen, dan beginnen we niet in Vlissingen met de driehoekshandel. We beginnen met een jongetje van 9 jaar, die woont in Ghana, in Doerwoud. En die wordt 's nachts wakker van heel veel lawaai. En die wordt gevangen genomen. En alle mensen uit het dorp die worden aan lange touw gebonden. En die moeten gaan lopen. En die moeten 2 dagen lang lopen. Maar onderweg is er iemand die zijn voet breekt. Dan wordt de touw doorgeknipt. En dan moeten ze doorlopen. En op een gegeven moment komen ze bij een meer. En kwamen, zo heet het jongetje. Die ziet dan mannen. En die zijn zo wit als een vis. En op dat moment worden ze in bootjes gezet. En dan gaat hij naar een heel groot wit huis. En dan zit er wat gaten in. Als je dan kijkt, dan ziet hij een meer. Maar er zit geen horizon aan het meer. En op dat meer drijft een heel groot huis. Nou, zo maken we het verhaal ook over wat er aan boord op de plantage. En we eindigen dan het verhaal met op een gegeven moment kwamen die besluit om op een gegeven moment weg te lopen. En die gaat 2 dagen lang loopt hij door de bossen. En op een gegeven moment ziet hij een aantal huisjes die hij kent vanuit zichzelf. En dan gaat hij 's nachts slapen. En de volgende morgen wordt hij wakker. En dan ruikt hij het bos. Hmm. En dan hoort hij de vogels. En dan zegt hij tegen zichzelf: ik ben vrij geboren en nu ben ik weer vrij. Nou, en met dat soort verhalen proberen wij bij kinderen aan te sluiten. En met name, ja, wat denk ik het belangrijkste is, dat het niet... we willen heel graag altijd kennisoverdracht doen. Maar volgens mij gaat het veel meer dat kinderen leren zich te verwonderen en te verbazen en vragen te stellen. En wat wij heel belangrijk vinden in het museum, dat we bijvoorbeeld gaan ook regelmatig met kinderen op de grond zitten voor schilderijen uit de Gouden Eeuw, waar vaak ook donkere mensen op staan, en met name vaak op de achtergrond. En dan gaan we gewoon zitten van, wat zie je allemaal? Ja, en wat valt ze zelf op? Ja, en wat valt ze op en wat zou dat kunnen zijn? En zo ga je veel meer het gesprek. En dat is denk ik ook de veranderingen die je ziet bij rondleidingen. Ja. Wij zijn gidsen, wij willen graag verhalen vertellen. Hè? Ja. Maar met kinderen ga je juist wel verhalen vertellen, maar dat doe je veel... In gesprek ook meer. Maar ook veel achteraf. Ja. Laat kinderen eerst hun eigen verhaal maken. En eigenlijk is van, we willen kinderen anders leren kijken. En als je anders kijkt, zie je nieuwe dingen. Ja. Ik sprak vandaag ook Daniel. Hij woont hier in Vlissingen. Hij klopt even aan bij ons, bij de NPO Radio 1-bus. En ik vroeg hem ook hoe hij naar dit verhaal kijkt eigenlijk. Bij mij persoonlijk leeft het niet echt heel erg veel, moet ik zeggen. En bij de mensen rond mij heen eigenlijk ook niet echt. Natuurlijk is het wel heel erg belangrijk om erover na te blijven denken wat er natuurlijk gebeurd is in de 17e en 1800e eeuw, zeg maar. Maar we moeten niet vergeten dat slavernij helaas nog steeds er is. En dat is nog steeds heel erg vervelend. Dus misschien moeten we deze dag ook gebruiken om te denken aan de... Ja, hedendaagse slaven die eigenlijk nog steeds werkzaam zijn in deze wereld. En dat is natuurlijk vreselijk dat dat gaande is. Is dat een geluid wat jullie ook in het museum horen? Want het valt ons wel op dat mensen hier binnenkomen en dan heel vaak dit punt maken. Ja, ik denk die vraag die wordt natuurlijk gesteld. Ja. Ja, en met name toch ook vraag van, als men het over slavernij, dat was toen en daar. Ja. En niet hier en nu. Ja. Eigenlijk op een is dat ook zo? Is het niet meer hier en nu? Het is nog steeds hier en nu. En want als je kijkt, maar ik daar kort iets over mag zeggen. Van als je kijkt, eigenlijk de hele gesprek wat we over slavernij hebben, dat is in Nederland is een beetje aan het kantelen. Kijk, tot de laatste 20 jaar hebben we het veel gehad over economie, over rendement, het aantal schepen, het aantal slaafgemaakten. En je ziet dat het verhaal nu kantelt van een handelsperspectief naar meer een koloniaal perspectief. En dat zie je, dat komt dan meest naar voren. Kijk, wat is de vraag die we net hadden van, als je vindt dat dit Nederlandse geschiedenis is, dan heb je het niet over wij zijn, maar dan heb je het over wij. Ja, wij met z'n allen. En dat is onze geschiedenis. Dan heb je een ander startpunt. En als je kijkt naar slavernij, dat gaat eigenlijk... Ja, ik zeg het wel eens van, als je een ui hebt, die kun je pellen. En dan blijft er een hartje over, hè? Een mm-hmm. klein rondje. En als je dat op slavernij toepast, dan zeg je eigenlijk... Slavernij begint eigenlijk dat de witte man het recht zich toe-eigende om iemand bij Spruksband te pakken. En hem mee te nemen uit bij zijn vrienden, bij zijn familie, bij zijn vader en moeder weg te halen. En hem naar een vreemd land te brengen. En dan zeggen we, en hij moest hij aan werken met een heleboel mensen die het niet kon verstaan, die het niet begrepen. Die macht had hij macht. Gewoon. En dat doet iets met je sociale identiteit. Nou, op het moment dat je zegt van, jij bent nu van mij, je bent mijn eigendom en ik bepaal wat er met je gebeurt. Het heeft te maken met je persoonlijke identiteit. Als je tegen vrouwen zegt, jullie seksualiteit is nu van mij en ik bepaal wanneer ik dat wil. Mm-hmm. Dat heeft met de vrouwelijke identiteit te maken. Ja. En eigenlijk het gevoel van eigenwaarde en de mogen zijn. En de persoonlijke behoefte die iedereen heeft om te mogen zijn. Door wie die is en wat die kan en wat die doet. En daar gezien te worden. Dus eigenlijk heb je het over identiteitsontwikkeling. En wat die meneer zegt, dat heeft ook met die identiteitsontwikkeling van het beeld dat veel mensen hebben van hoe van de voortvarendheid en de beelden die in de Gouden Eeuw en in de 18e eeuw en 19e eeuw zijn op rondom Nederland. En mensen vinden dat ze daar iets van kwijtraken. Dat het afgepakt wordt. Dat het afgepakt wordt. Ja. Maar, en gaat dat, eigenlijk over hetzelfde. En dat geeft een vervelend gevoel. Ja. Mensen van kleur hebben dat ook. Dus wat ik altijd zelf een mooie opgave vind. Eigenlijk hebben ze hetzelfde gevoel. Hoe breng je die mensen met elkaar in gesprek? Ja. Dan heb je het niet meer over toen en nu, maar dan heb je het ook. En de kenmerk van slavernij is ongelijkwaardigheid. Dat komt nog steeds voor. En ook in de moderne slavernij bijvoorbeeld. En dan maak je de verbinding met toen en nu. En letten zie je dat ook? Dat het doorleeft in het heden? Hebben we daar in het heden voorbeelden van? Van hoe dat. Ik denk ook bijvoorbeeld, niemand heeft het bijvoorbeeld nog over het verleden. Bijvoorbeeld dat de Vikingen of de Romeinen ons dan onrechtvaardig hebben behandeld. Maar als je kijkt naar de slavernij, het heeft toch een systeem nagelaten. Het heeft een erfenis nagelaten. Wat we nu nog steeds voelen, waar nog een hele hoop mensen in Nederland en over de hele wereld nog steeds dagelijks mee te maken hebben. Misschien is dat inderdaad niet dan voor iedereen zichtbaar, maar het is er wel zeer zeker. En dat systeem, waarin zie je dat? Dat mensen ongelijkheid van kansen. Dat mensen ook met welvaart een achterstand hebben. Met opleidingen in sollicitatiegesprekken. Dat ze daar dan toch in kunnen worden benadeeld. Ja, en achtergesteld worden. Ja, zeker. Het is een soort achterstelling. Ja. Die doet er niet toe. Nee. En dat zit toch. Dan komt dat toch een verband met het koloniale denken, van superioriteit denken. Ja. Ja, en dat wordt eigenlijk nu steeds meer opengebroken door de jaren. Hij ziet met name heel veel jonge wetenschappers van Nederlanders met kleuren. Die gaan zelf onderzoek doen. En je ziet ook dat er toch heel veel nieuwe literatuur ontstaat. Een eigen vraag hebben. Eigen vragen. Maar er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de rol van vrouwen. Maar ook de rol van kinderen in slavernij. Ja. Maar ook met name de verhalen van Tula. Want bijvoorbeeld de Albionisten. Nou, daar gaan we niet meer redden, Harry. Want we zijn al aan het einde van de uitzending. Harry Overdam en Lette van der Loo van het Maritiem Museum hier in Vlissingen. Dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Leuk. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Cosun benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de-toekomst-is-plant. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké?